Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում յոգական սկիզբներ հաղորդաշարի 2016 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, ինչպես են դիմավորել ամանորը Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ գյուղում, մեր ձայնասրահում Քարեգահի համայնքապետ Մարինե Պետոյանն է։ Ամանորը սիրված տոն է բոլորի համար, և կամա թե ակամա թերթում ես ապրածդ մեկ տարվա էջերը։ Զրուցակցուհիս Մարինե Պետոյանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ղեկավարում է Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքը։ Թեև գյուղում դեռևս չլուծված խնդիրներ շատ կան, սակայն Տիկին Պետոյանը լավատես է, ասեմ նաև, որ նա հաճախ է տարաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպում խրախուսում երիտասարդներին։ Մարինե Պետոյանը նաև համառձակ բնավորություն ունի, գյուղի հիմնահարցերը միշտ էլ հուզում են նրան։ Ինչպես են դիմավորել ամանորը այս համայնքում, ինչպիսիններ 2015 թվականը և ինչ հարցեր կլուծվեն 2016 թվականին։ Ինչպես դիմավորեցիք ամանորը և արդյոք սիրում եք այդ տոնը։ Ամանորը դիմավորեցինք շատ կազմակերպված, շատ ուրախ, թեև ասեմ, որ վերջին սահմանային լարվածությունները եւ մեր հերոս տղաների զոհվելու փաստը իսկապես շատ ծանր է անդրադառնում մեր հասարակության հոգեբանության վրա, փառք իրենց, իսկ ամանորը ընդհանրապես մենք բարեհաջող եւ շատ ուրախ անցկացրեց։ Բոլորս մանկանում ենք այն պահին, երբ հին ու նորը հանդիպում են, կամ պարզապես չեն հանդիպում, դա կախարդական, դա երկնային պահ է, որովհետեւ մեկն ասում է սեսիոն, մյուսն ասում է բարև ձեզ, ես նոր տարին եմ, ու հավատում ենք հրաշքներին, ինչ ցանկացակ այդ պահին եւ համայնքի համար եւ ձեզ համար։ Միակ եւ ամենամեծ ցանկությունը հայ ժողովրդի համար դա խաղաղության ամրապնդումն է, հայ ժողովրդի բարեկեցության բարելավումը, մեկ միասնական եւ զոր հայրենիք ստեղծելը։ Ինչպես է ապրում համայնքը, պատմեք համայնքի մասին։ Քարեգահ համայնքը Քաշաթաղի շրջանի կայացած համայնքներից մեկն է։ Նախկինում ինչպես էր կոչվում։ Այդպես էլ անվանվել է Քարեգահ։ Կայացած համայնքներից մեկն է, ունի 58 ընտանիք, մոտ 210 բնակիչ, գրեթե բոլոր ենթակառույցները համայնքում կառուցված է։ Եվ պետության աջակցությամբ եւ Փարկասո նաեւ բարեկորցական ծրագրերով ունենք Սոսե մանկապարտեզ հայօգնության միության շնորհիվ, ունենք Բուշկետ, որը կառուցվել է ԱԿՊ բարեկորցական կազմակերպության շնորհիվ, բայց ներկայումս աշխատանքները կազմակերպում է առողջապահության նախարարության Քաշաթաղի շրջանի բուժմիավորումը, ունենք երիտասարդական կենտրոնը մշակույթային, որը կառուցվել է Մոնտեմելքունյան հասարակական կազմակերպության շնորհիվ, որը որոշ ժամանակ ֆինանսական խնդիրների հետ կապված չէր գործում, բայց ներկայումս մշակույթի նախարարության աջակցության շնորհիվ սկսել են նորից աշխատանքները եւ հիմնականում արվեստի եւ արեստի բնագավառի խմբակների աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Ունենք շատ լավ միջնակարգ դպրոց, այսինքն ենթակառույցները կան։ Միակ մեծ խնդիրը, որ գյուղ ունի, դա խմելու ջրի խնդիրն է։ Կարծում եմ, որ եւ մեր փոխվարչապետը մեր հանդիպման ընթացքում վստահեցրեց, որ այդ մեծ խնդիրը այս տարի ուշադրության կարժանանա եւ կլուծվի։ Եվ կարծում եմ, որ այդ խնդրի լուծումից հետո, քանի որ Քարեգահ համայնքը Բերձորին ամենամոտ շրջենտրոնին ամենամոտ գյուղն է, լայն հնարավորություններ ստանալ կտրուկ եւ արագ զարգանալու, որովհետեւ արդադրած արդադրանքի սպառման խնդիր չունենա շուկան 3 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Իսկ ինչ է քարտադրում, ինչու է զբաղվում։ Ներկայումս հիմնականում անասնապահական շրջանի գյուղատնտեսության զարգացման ուղղվածություն հյուսիսային թևում, մենք էլ այդ հյուսիսի սկիզբն ենք, բայց կարծում եմ, որ ջրի խնդրի լուծումից հետո հնարավոր է նաեւ ունենք 50-ից ավելի հեկտար հողատարածներ, որը եթե ջրարբիացնեն, որոնք համար շնորհիվ կարող ենք բանջարաբոստանային կուլտուրաներով հսկայական առաջընթաց ունենալ։ Առայժմ չեք մշակում։ Առայժմ միայն բնակիչներով, որ խմելու ջուր ունի, խմելու ջրից մի մաս օգտագործում, փոքր տնամերձ դնելու իր անհրաժեշտ տարբեր տեսակի կուլտուրաներ մշակելու։ Շարյան, իկին պետք է նշեցիք, որ ջրի հարցն է եւ փոխվարչապետը հույս է հայտնել ձեզ, բնականաբար այդ հույսը համայն կտանեք եւ հուսանք որ կլուծվի։ Իսկ մյուս կարևոր հարց, որը կարող է շատ-շատ զարգացնել համայնքը։ Կարծում եմ դա աշխատատեղերի ստեղծումն է ընդհանրապես։ Ցավոք սրտի հիմա բոլոր բնակավայրերում համայնքներում նույն խնդիրն է։ Մենք ուղղակի օգտագործում ենք պետության հնարավորներին, ոչինչ չենք ստեղծում։ Մենք պետք է դառնանք արդադրող, եկամուտ բերող, շահույթ ստեղծող եւ ոչ միայն կարողանանք մեր համայնքը, մեր ընտանիքները լավապահովել, այլ աջակցել պետությանը զարգացման հարցում։ Քանի աշակերտ է սովորում։ 36 աշակերտ։ Գյուղը զարգանում է։ Ներկայումս կարող եմ ասել, որ համեմատած, քանի որ վերաբնակեցվող շրջան է, վերաբնակեցվող շրջանը չենք կարող համեմատել կայացած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ շրջանների հետ։ Շատ կարևոր հանգամանքներ կան, որ պետք է անընդհատ ի նկատի ունենալ։ Կարող ենք ասել, այո, որ զարգանում է գյուղը։ 2015 թվականին քանի նորածնի կանչ ազդարարեց, որ մենք հայ ենք, մենք ծնվել ենք ազատագրված հայերենք։ Ունեցել ենք 3 ծնունդ։ Այս տարի ավելի քիչ, այս տարի 6 ծնունդ ենք ունեցել, բայց ներկայումս սպասում ենք ծնունդների։ Սոսե մանկապարտեզները Արցախում եւ հայկական բոլոր համայնքներում ճանաչված եւ սիրված եւ մանկապարտեզներ են, արդյոք գործում է ձեզ մոտ եւ քանի երեխա են հաճախում։ Այո, ներկայումս 13 20 են, բայց սպասում է սաների թվի ավելացում։ Արդեն 2009 թվականից գործում է Սոսե մանկապարտեզը, իսկապես շատ լավ պայմաններով եւ շատ լավ կազմակերպված աշխատանքով է գործում։ Քաշատաղի շրջանում միակն է որպես բարեգործական մանկապարտեզ, ստեղծվել է, հիմնադրվել է Քարեգ համայնքում եւ կարծում եմ, որ կարող է օրինակ հանդիսանալ քիչ թվով երեխաների ոչ շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններով այսպիսի փոքր մանկապարտեզների։ Ներկայումս վստահ եմ, որ պետության համար մեծ ծախսատարություն է քիչ թվով երեխաներ 15, 13, 18, այսքան քիչ թվով մանկապարտեզներ պահել, բայց այդ երեխաները ևս իրավունք ունեն նորմալ նախադպրոցական կրթարաններում ուսանելու։ Դե ինչ նորալուն ենք ձեզ, շնորհակալ ենք։ Ամենապես ձեր ընտանիքի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ողջ համայնքի, ողջ հայության ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ցանկանանք, որ լինի խաղաղ տարի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նույնը փոխանցում եմ ձեզ և մեր հայ ժողովրդին։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ յուղական էսքիզներ հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկման հյուրներ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգա գյուղի համայնքապետ Մարինե Պետոյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգամներ, ձեր ունկնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից Արցախյան հրովարտակ հրունկալության մասին հրապարակումը։ Արցախում մի հայ թագավոր է եղել Վաչագամ Բարեպաշտ անունով։ Սա իր թագավորության սահմաններում կառուցել է տարվա օրերի թվով եկեղեցիններ ու վանքեր։ Այս Վաչագամ Բարեպաշտը Մեծառանք գավառում Տրտու գետի ափին գեղեցկանիս մի տեղ է գտնում եւ կառուցում արքայանիստ մի ավան, անունն էլ դնում Գյուտական։ Արցախամոր աշխարհի Գյուտականը, սակայն, տարբերվում է բոլոր մայրաքաղաքներից։ Այստեղ հենց որ մի հյուր էր երևում, հյուրընկալում էր այն տունը, որն այդ օրը հաց էր թխել։ Այդ մասին իր հրովարտակում գրել է Վաչագամ Բարեպաշտը, հետո այս պարտադիր օրենքը դարձավ սովորություն եւ դուրս գալով Գյուտականից տարածվեց Արցախի մյուս կողմերում։ Գյուղն ինչու կոչվեց Հացի։ Մի տարի Արցախում ծորենի այնպեսի առատ բերք եղավ, որ ծորնատներում այլևս տեղ չմնաց հատիկի համար։ Արցախի իշխան Օշինը դիմեցինականերին եւ ասաց. «Ձեր ավելորդ ծորենը փող տվեք ինձ, ես կվերադարձնեմ այն ժամանակ, երբ զգաք դրա կարիքը»։ Մարդիկ իրենց ավելցուկ ծորենը հանձնեցին իշխանին ու մոռացան այդ մասին։ Առատության մեջ մարդու տվածը աչքին չի երևում, շատ տարիներ անցան ու մի անգամ երաշտը խանձեց Արցախի հյուսիսը, հարավը, արևելքն ու արևմուտքը, սովն այնպես պինդ նստեց, ասես պիտի կուլ տար բոլոր մարդկանց։ Հենց այդ ժամանակ Օշինը սուրհանդակներ ուղարկեց Արցախի բոլոր կողմերը, ասելով. «Եկեք տարեք ձեր փոխտված ծորենը, ես այլևս ձեր ապրանքը պահելու տեղ չունեմ»։ Արցախի մոտ ու հեռավոր գյուղերից մարդիկ շարժվեցին դեպի Օշինի նստավայր գյուղը, իշխանի ամբարները սովից փրկեցին համայն Արցախը։ Այդ ծանր տարում մարդիկ իրար հանդիպելիս ասում են. «Ուր ես գնում, Հացի գյուղ, որտեղից ես գալիս»։ Հացի գյուղից։ Այդպես էլ մարդիկ մոռացան Օշին իշխանին եւ նրա նստավայր գյուղը, հիմա Հացառակ գյուղ է Հացին, բայց այստեղ երևի չգիտեն, թե ինչու է գյուղը Հացի կոչվում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս կանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։